الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد ميمي كتك مفلوليزو محاضرة هي سكوة كتك ورودة وزنقمزاجي kutokana udhuru ambao nilikuwa nimeutanguliza hapo kabla kwa wahusika, na pia pamoja na udhuru huo, walillahi alhamdu, wazungumzaji wapo kuanzia katika muhadhara wa juzi alikuwa kwa Sheikh Abubakar Kiza, muhadhara wa jana alikuwepo Sheikh Abu Nufaida, na muhadhara wa leo. Alhamdulillah, kila mmoja ameafikishwa kuzungumza kwa kadri ya vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amemjalia. Watu hutofautiana na wakapishana katika vipaji vya uzungumzaji, hudhurisha kile ambacho kimekusudiwa na nyoyo zao. Na kuwa mathalan kila siku mzungumzaji awe fulani au fulani, hili si katika jambo la sawa, kwa sababu huyo fulani na fulani anaweza akawepo au asiwepo, na sisi pia tunahitaji kusikiliza wengine wanavyozungumza, tujue tunakosea wapi, tunatakiwa tufanye nini, tunajifunza vile vile. Sasa maudhui iliyozungumzwa leo, kama alivyozungumza mzungumzaji, ni maudhui nzito sana, inahitaji darasa ya kituo, kwa sababu ndipo mahali ambapo wanateleza watu wengi katika wakati wa sasa, na si sasa tu, hata hapo zamani. Na ukitazama mkorogo mwingi uliokuja katika jamii ya Waislamu ni kuupuuza msingi huu, kuchukua msimamo dhidi ya watu wa batil. Ukiwa dhaifu wa kudhihirisha msimamo wako hata nyumbani kwako, kwamba mimi sitaki hili wala hili wala hili, sipasifanyike jambo fulani na jambo fulani, ikawa wewe wanungunika kwenye nafsi yako tu, washindwa kudhihirisha msimamo, basi wengine waliokuwa na uwezo wa kudhihirisha msimamo yao watakuchezea. Sasa katika misingi ya dawa yetu sisi tumefundishwa tudhihirishe misimamo yetu dhidi ya watu wengine kwa upole, kwa hikma, pale panapohitajika kufanyika hivyo, kwa sababu asili katika dawa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, au asili katika Uislamu, ni kulingania kwa upole. Hiyo ndio asili, na hili hakuna ambaye analipinga. Angalia Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam alipotumwa kwa Firaun, yeye Nabiullahi Musa na ndugu yake Harun. Hii aya watu wanaitumia kama ndio msingi wa dawa, kwamba ni ulaini tu mpaka mwisho, na hali ya kuwa si sawasawa, lakini asli katika ulinganizi na ufikishaji ni ulaini. Idhhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Musa na Harun wanaambiwa na Allah tabaraka wa taala, nendeni kwa Firaun, kamwambieni maneno laini, maneno ya upole tu, msimfanyie ususuavu, huenda yeye akawaidhika au akamcha Allah tabaraka wa taala, ikamsaidia mawaidha haya. Kweli Musa na Harun alayhim assalatu wassalam wakaenda kwa Firaun, wakafikisha kwa upole, lakini haikuwa ndiyo da'awa yao moja kwa moja upole. Alipoleta jeuri, uslubu wa dawa nao ukabadilika, kuanzia kutoa maneno makali, wa inni la adhunnuka ya Firauna mathbura, ya Firauna mathbura, kadhalika mpaka kufikia kuomba dua Nabiullahi Musa kumwombea Firaun na Qarun, kwamba Allah tabaraka wa taala sasa hawa watu waangamize. Kwa nini? Kwa sababu ya mawqifu alizozionyesha. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mpole, na mifano iko mingi, sitaki kuharibu jambo hili, lakini inafika wakati sasa ni lazima ugumu uwepo. hasa itakapokuwa watu wa bid'a au watu wa ovu wanaonyesha jeuri na wao. Kwa hiyo pasiangaliwe upande mmoja tu, mbona maneno makali, hata upande mwingine utakuta wakati mwingine wanaipiga haki kwa maneno makali, inatakiwa nayo irudishwe mfano wake. Sasa mpaka utakapokuwa umejisalimisha, sisi tunazungumza na Waislamu wa kawaida kwa lugha za ueleweshaji sasa. Na ndio maana utakuta pia katika kipindi cha nyuma, hasa wakati dawa salafia inafahamika, sasa maneno yalikuwa ni makali sana, na sisi tunajua hilo kwa sababu ilikuwa ni wakati wake. Lakini baadaye mambo yakabadilika, durusi na dawa, mambo yanakwenda kila siku yanabadilika na watu wanafahamu. Kwa hiyo munasaba ikibidi watu kuzungumza maneno makali yatazungumzwa, wala haogopewi mtu. Hii ndio kawaida namna ilivyo. Lakini sasa mimi nataka kusema tu kwamba mara nyingi watu wa batil hawapendi kuzungumzwa na hawana subira hiyo, tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waddu law tudhinu fayudhinun, huwa wao wanatamani uwafanyie mudahana, yani uwazungumzie maneno ya kuwapamba, uwapake mafuta na wao wakufanyie mudahana, yani muishiki ujanja ujanja baina yenu, wewe wamchukia lakini usimwambie kama wamchukia, uonyesha kwamba pamoja na yeye. Hali kama hizi walikuwa wakizitamani wanafiki, lakini Allah tabaraka wa taala alimkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika walizitamani makafiri makufar, lakini Allah tabaraka wa taala akamkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa ni kuwafikishia ukweli namna ulivyo kwa misingi yake. Sasa nataka kusema, tusitaki kurefusha maneno, maudhui hii ya misimamo wa ahli sunna na dhidi ya watu wa bid'a ni maudhui moja hasasi jiddan, kwa sababu inakera, inawakera watu, kwa sababu unalazimika wakati mwingine kutaja makundi ya watu fulani watu fulani watu fulani, na watu hawakubali kutajwa, na wengine waza kukimbilia mahakamani, wengine wakaenda huku, wengine wakaenda kule, mesikia hivi mashehe zenu hawana ya kuyazungumza maneno ya kuzungumza, kazi yao kufarikisha watu, kazi yao kadha wa kadha, leo kuna mtu fulani makafiri wamesema hivi, kule kuna hivi, watakutajia mifano ya mambo mengi kwamba kuna hili na hili na hili, mbona mashehe zenu hawasemi, wao kazi yao kufarikisha Waislamu na kuwajeruhi mashehe zao. Sisi tufahamu kwamba ndugu zetu wale wa kawaida wanapata tabu sana wanapokaa katika mabaraza na ndugu zao. Mnapokuwa sasa wewe na ndugu zako ambao hawakubali dawa hii, wanakuwa wanakutatiza, angalieni bwana mashehe zenu, wanazungumza tu vyovyo tu kwa ukali, jazba hivi na hivi, kazi yao kuwasema watu, leo kuna mtu fulani kadha kadha kadha, angalia shehe fulani, atakutajia mfano wa mashehe ambao wao hawamgusi yoyote, wao wanazungumza maneno ya kuwafurahisha watu, watu wanayapenda wanayafurahia. Sasa tuseme hivi, sisi hatuzungumzi ili tusifiwe au ili watu wapende au watu wafurahi. Mi naona kwamba tuzungumze maneno kwa viwango vyake, kila kitu kiwe katika nafasi yake, maneno ya haki yasemwe, pakibidi utaratibu na upole utumike, kama ikibidi kuzungumza maneno makali na mazingira yanakubali basi pazungumzwe. Atakayefurahi fabiha wa neema, yule ambaye atakuwa maneno yamemgusa na yamemuumiza hana budi ila kuvumilia, hawezi kuvumilia labda atakupambana, basi nazungumze naye kwa ilmu na kwa hoja, na akitoa hoja atajibiwa kwa hoja hivyo hivyo. Kwa hiyo hili ni jambo moja. Jambo lingine namalizia kwa kusema kwamba sisi maduati tunaosimama tukalingania msingi huu unatuhusu, tusiwatatize watu, tusijichanganye changanye na baadhi ya watu katika misimamo. Sijasema, hatusemi sisi kwamba usifanye biashara, usiuze, usinunue, au kama ndugu zako usiwaunge udugu wao, la. Kinachotakiwa katika suala linapofika suala la dini na da'wa na ulinganizi, basi chunga misingi ya haki. Hakuna mseto, sisi hatukubali mseto. Kama kuna watu wanafikiria kutaka kuunganisha kwamba kwataka kuleta umoja baina ya mashekhe fulani na mashekhe fulani, mashekhe waungane, sisi katika hilo hatuko tayari ila kuungana katika haki. Kama watu wataacha batili zao, wataacha kutetea batili na kufanya talbisi kuwatatiza watu, wakarudi katika msingi wa haki, basi sisi situko tayari tuwe chini, wao wa mashekhe zetu wawe juu. Si kuungana na wao tu, tuko tayari sisi tuwe chini yao, wao wawe juu watuongoze, kama ikiwa wao watakubali kurudi katika misingi ya haki na da'wa ya kweli, na si kufanya munafasa kwamba sisi na wao tuonekane mashekhe bega kwa bega, kwamba wakitajwa shekhe fulani, shekhe fulani, kama itaitwa katika mikusanyiko, basi wao wakae kule kwenye high table, sisi tutakaa huku chini kwenye majamvi, lakini wasimame kwenye haki basi, wailinganie dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tutakuwa wanafunzi kwao ikibidi kufanya hivyo, lakini kama ikiwa wataendelea watu kulingania katika batil na kuwatatiza watu na kuipa nguvu dawa nyingine, kwa mfano na siku leo kuzungumza pia, kuna watu wamefikia kusema kwamba hawa matablighi hawa wao katika sunna zaidi, wamfuata Mtume zaidi sallallahu alaihi wasallam kuliko hao wanaitwa masalaf, maneno ya batil. Sasa watu wakifikia kusema maneno hayo, sisi hatuwezi kuwanyamazia. Hata kama nyinyi mwampenda shekhe huyo, mpendeni, lakini maneno haya ni ya batili, na alifikisema ni batili, na hatuwezi kumkubalia, na hatuwezi kuyanyamazia maneno haya yaenee katika mujitama bila ya kupatikana majibu yoyote. Kwa hiyo tunasema kwamba ikiwa hao mashekhe wengine wakubwa wakubwa wenye sauti katika jamii watarudi katika msimamo wa haki na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tuko tayari kukaa chini yao. Lakini kuungana na wao kwamba sisi tuko kwenye kiti na wao kwenye kiti, lakini wao kwenye batil, sisi hatuko tayari kwa hilo. Na dawa yetu haina kificho, walillahi alhamdu, dawa iko wazi na tubainisha makundi yote, na faida yake inaonekana katika mujitama, kuanzia kwa marafidha na makhawarij, hatuwanyamazii kimya, pamoja na kwamba wanatia hofu katika mujitama, lakini sisi hatuwanyamazii wala hatumwogopi mtu, na tuamini kwamba kufa au kusibiwa na lolote ni jambo li katika makadiri, limekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuangalie twafa katika lipi, twadhurika kwenye lipi, katika kuipigania haki au kuipigania batil, katika kupigania matumbo yetu na utukufu wetu, au kwenye kuipigania dini ya Allah. Basi kama ni dini ya Allah tufe tu, hakuna shida. Kwa ndio maana hatuogopi katika kuzungumza, haturudi nyuma, kwa sababu iko siku atakuja malakul maut kuzitoa roho zetu, na tutarudishwa kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na tutaulizwa kwa kile ambacho sisi tumekisema. Kwa hiyo tumuogopana ya nini kuogopa? Mimi nitakufa na wewe utakufa, lakini sote tutaulizwa tumetia mchango gani katika kuutengeneza mujitama, jamii tulionayo, kutokana na huu mseto ambao upo katika mujitama. Kwa hiyo sitaki kuendelea sana na maneno nikayavuruga haya yaliyozungumzwa hapa nyuma. Kwa ufupi tu tuchukue kwamba msimamo wa Ahli Sunnah wal Jamaa as-Salafiyun dhidi ya Ahli Bid'ah wal Ahwa ni ukali, na hakuna matangamano baina yao. Usije ukatarajia kwamba kuna siku tutaungana, kwamba tutafikia mahali tutakuwa wazee tuna mvi nyeupe, tuna ndevu nyeupe zimejaa mvi, kwa hiyo tutapata busara. Sasa tutaona kwamba huu ni ujana tu, machachari ya ujana, itafikia siku tutaungana. Maadamu tuko ndani ya da'wa salafia, hatuwezi kuungana watu wa batil, sahau. Na tumomba Allah tabaraka wa ta'ala atupe thabati juu ya hilo, lakini pia tunawaombea wale ambao wako dhidi yetu, Allah awafahamishe, awatie mahaba ya kuipenda haki, warudi katika haki, kwa sababu hii ni da'wa ya rahma, ni da'wa ya kuwahurumia watu. Kwa mimi niishie hapa, kama kuna maswali basi muulizaji, mzungumzaji yupo, muulizeni kile kinachomhusu yeye, atakijibu, si ndio hivyo? Yale ambayo yatakuwa yanahusu kwa ujumla da'wa na mengineyo, si tutazungumza, pengine tutasaidiana katika hilo, lakini kama kuna yake anayozungumza yeye mwenyewe, yeye muulizeni, yuko alipokosea atasema nimekosea. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fikum.